rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben een ongerechtigheid geboren en in zonden heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Zal de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mijn rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij in een vasten geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugden uzelf en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik den overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij, God mijn zelf. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heren, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zal ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varen offeren op uw altaar. Eerbiedwaardig en volzalig drieënigen God. Vader, Zoon en den Heilige Geest. Verleen ons stof op stof, aardwormen en miertjes die op deze wereld kruipen naar het eind van deze wereld onder. En eens niet meer zullen zijn, waar zullen we dan zijn? Waar zullen we dan zijn? Het eeuwigheidswonder zal dan bewonderd worden voor diegenen die bij u zijn. En voor eeuwig bij u blijven. Daar zult gij volmaakt vereerd en niets meer mismaakt zijn, maar alles rein gelijk gij zijt, eeuwig en aanbiddelijk en zielzaligend in een drieënige verbond, God. Ach, op gij woord openden, o vlees geworden woord, geopenbaard in Bethlehem, gestorven op Golgotha, opgestaan en opgevaard, hebben de gave medegenomen om uit te delen. Om uit te delen aan wederhoren, hardnekkige, weerbarstige en goddeloze zondaars. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u beiden aanvang of beiden verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heer door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De waarheid uit de waarheid. Waarbij jullie eraan dacht een ogenblikje. Een ogenblikje. Want het hele leven is maar een ogenblik. Het hele leven is maar gaande, heen gaande en niet meer terugkeren. Te bepalen bij het u voorgelezen schriftgedeelte. Des goddelijke psalm, des psalms van God, geopenbaard in het leven van zijn knecht David. En daar vanavond het zevende en het achtste en het negende vers. Welke ik u al dus voorlees. Ziet, ik ben in ongerechtigheid geboren. En de in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ziet, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En dan in het verborgenen maak gij mij wijsheid kind. Ontzondig mij met hiezo. En dan ik zal rein zijn, was mij. En ik zal witter zijn als sneeuw. Tot zover. Vragen we vooraf om de hulp des Heeren. En spreekt de Heer, ach, wist dat deze dingen bekwaam. Maar ook in het luisteren zijn we zo onbekwaam. Spreken en luisteren zijn goddelijke dingen. En goddelijke dingen zijn voor elk mens onmogelijke dingen. Niemand die vleeselijk is zal zich geestelijk maken. Niemand die dood is zal zichzelf levend maken. En ook niemand van uw kerk zal zichzelf kunnen verlevendigen in dat leven wat ze wel eer ontvangen hebben. Gij bracht ons door uw taai geduld. Geduld wat taai is. Lang is. Lang. Was dat niet. Dan waren we nou voor eeuwig. Voor eeuwig waar koren. Duiten in het bier zijn. Dat hebben we gezocht. Dat hebben we begeerd. En dat hebben we gewild. En het is het einde van elk mens zonder wedergeboorte. Het is het einde van elk mens zonder levendmaking. En zonder vergeving der zonde. Zonder aanneming tot kinderen. Zij in de vrucht of in de staat der leven openbaar. Uwe lange langmoedigheid doet om zijn hemel nog dertig. Dat geen wonder is. Dat een bewijs dat de geest zullen dood zijn in de zonde en in de misdaad. Zal uw langmoedigheid niet aanschouwen, zoals in u te aanschouwen is getuigd van onze blindheid. En daaruit volgen dus van onze zorgeloosheid. En van daaruit volgen de doorreizende met een ongeredde zielen. Na de eten. Ach, wij zijn nog zieligheid. Nog in de mogelijkheid. Ongoddelijk, onwederstandelijk. Wakker beschikkelijk. Wakker beschikkelijk. Dan worden we nooit wakker om deze zin. En dan zullen we het aan de andere krijgen voor de wensen. Dus, dat men even gaat hem uitslaan. Even door. Maar dan zal die mensen wakker zijn. Maar ook voor eeuwig te laat zijn. Dat woord te laat, dat duurt zo lang. Dat woord te laat, dat zegt niet veel, maar dat zegt alles. Dan vallen de deuren dicht in de sluizen van de oneindige toren. Gods worden ontlast op die plaats rechtvaardiglijk. En vooral wat daar is rampzalig. Gij doet ons nog in het heden der genade, mag genade eens invallen, waar er nog nooit gevallen is. Omdat de vrucht daarvan is zijn mocht, die er nederig valt te voet. Zal van hem zijn wegen leren. Heere, gij spaarde de ganse week nog, dat ook onze laatste week kunnen zijn. Maar het kan ook de volgende week zijn. Want onze leven, daar gaan wij niet over, daar gaat u over. De levensdraad van alle schepselen leg in de handen van de eeuwige schepper. Die na zijn vrijmacht doet met de ganse wereld en met al wat op de wereld is. Naar uw en goddelijke raad. Die voorbaat totdat ze een einde gebaat en dezelfde kerk vergaderd zijn en eeuwig blijven daar waar nooit meer geprikt hoeft te worden. Waar het ons werven voor eeuwig eindigt. Dwalen en afdwalen voor eeuwig onmogelijk is. Waar nooit geen zonde meer te vergeten zijn, want zal daar rein zijn en eeuwig rein blijven. Daar zal de zonde nooit meer gewild en ook nooit meer gehoord en ook nooit meer gezien. En ook nooit meer gedaan wordt. Er zal geen huichelaar in de hemel zijn. Zo min als een zondaar. Zal daar waarheid, oprechtheid en ongeveinsdheid. Heiligheid en waarheid. En rechtsverheerlijking door de gerechtigheid van Immanuel. Den drie enige God eeuwig geliefd worden. Geliefd blijven. Door instorting der liefde uit die goddelijke deugd die onverminderbaar en gangbaar blijft tot in het eeuwige leven. Gij hebt ons in deze weken gedragen, Heer. Ach, uw verdraagzaamheid, macht is ingeleefd wordt. Aan het zagen, we zouden u niet kunnen begrijpen. Dan zei, o God, kan dat nog? Kan dat nog, Heere, kan dat? Wat ziet u meer van ons als zonde? Wat hoort u meer van ons dan zonde? Wat doen we meer als zondigen? Uw weldaden verteren en uw dienst zoeken weldoenen niet eer, niet eer. En als die zonde der ontduin brengt, Welke de zwaarste last is die de aarde draagt, de ondankbaarheid des mensen, maar in zonde de ondankbaarheid van uw volk, die gij hebt willen verkiezen, die gij hebt willen roepen, waarvoor gij de dood zijt ingegaan om hen uit de dood te trekken en te stellen in het leven der beginselen zonder dood. Dan is de ondankbaarheid de zwaarste last, heren, die de aardbodem draagt. En daarin ervaart u, kerk, dat de verbondstrouw de grond van de onderhouding is en de grond van de behouding is ten eeuwige leven. Och, wij kunnen het niet zeggen, maar wil u eens een genade daad in ons hart leggen. Bij de naam van, als u het doet, dan moet dat en dan beurt dat. En dan openbaart zich dat in de vruchten, de welke zuchten en vluchten naar de troon der goddelijke genade. Genade is er, dat ze nog eens geschonken worden. Bloed is er, nog eens verheerlijkt worden. Gerechtigheid is er, nog de naakt niet bekleed worden. En de gemeenschap der heiligen, ze is er. Ze mocht nog eens in eenlingen, in ellendelingen en hellelingen geopenbaard worden. Ach, u spreekt en het is er. Gij mocht onze zieken gedenken. In ziekenhuis zijn de vruchtgevolgen van de zonde. Maar de zonde is ontdekt worden. Als het bitterste, het smartelijkste, het verdoemelijkste, de uitvinder van de hel is de zonde. Maar de hel verbrandt de zonde niet. Die brandt wel eeuwig op de zonde, o God. Die hebben ons op de hals gehaald. Die hebben ons op de hals gehaald. En waren God geen mens geworden naar de hel gegaan, dan moesten daarvoor eeuwig in verdrinken. In de ontlasting van de oneindige toren, Gods rechtvaardig. Ach, mogen je onze zieken gedenken. Heere, open te ogen is dat we ziek zijn. Nog twee dingen zou ik kunnen beleven als u het geeft. Beter worden en bekeerd worden. Het laatste is al het beste, maar het is zo goddelijk, het is wonderlijk en het wordt verheerlijk, onwederstandelijk. Ik moest dan ook naar het lichaam willen gedenken. Mag met die jonge man die in die vlammen gestaan heeft nog wel meevallen. Heer, wil hem verder genezen. Ah, wil hem verder hebben. Maar er is een indruk van krijgt. Dan dit maar zachtmoedige vlammen zijn. Bij de vlammen des eeuwige toren wordt. Dat dit maar een lichte openbaring is van hetgeen wat eenmaal volgt. Als we zonder bloed sterven. Waarin geen vergeving is. Waar wil gij hem herstellen en het zegen in zijn heffen? Gedenkt de kinderen die die gevreesde zieken in ons land en geregeld weer opbreekt dan hier en dan daar. Ach, gedenkt die polio-patiëntjes. Ach, kanschap. U hoeft niet te doen, maar u kan doen. U bent niet verplicht te doen. Maar u kan het doen uit loutere langmoedigheid, goede tierenheid en verdraagzaamheid. Als het is geschieden mocht, uit het verbond der genade, met genade en door genade. Och, dan was de gelukkige ziekte die uit zou lopen in hem. Die het hoogste geluk voor zijn volk is en zijn volk blijft. Gedenkt uw knechten over de ronde der aarde. Ach, help ze door het leven. Help ze op de preekstoel. Help ze, heren, in de uitdragingen van uw woord. Ze zijn broos en ze zijn zwak. Ze zijn vergankelijk en ze zijn alle ellende onderworpen. Alle ellende onderworpen. Daar is geen ellende waaraan we niet onderworpen zijn, innerlijk en uiterlijk. Ach, kom, uw naam is sterk, God. Gij hebt de hulp besteld, o Vader, bij een held die verlossen kan. Gij hebt uw eeuwige liefde eenzijdig willen openbaren door de schenking van hem, waardoor den Vader verheerlijkt, de wetten eer herstelt en uw kerk uit genade gezamenlijk wordt. Wees ons genadig in dit doodse leven wat we meest leven. Ah, geen indruk, eentje daar dan nog mee. Eentje daar blijven zal. Eentje daar je volk nooit verlaten zal. En dat ge ze uit liefde kastet. Dat ge ze vaderlijk kastet. Want u gunt uzelf wel hun, maar u gunt ze de wereld. U gunt ze wel genade, maar de wil des vlees niet. Van waar ze geroepen worden, een dagelijks een kruis dood, totdat de dood het eind zal zijn van alle kruisen. En ze een kroon zal schenken, eeuwig zonder kruisen. Amen. Psalm 38, de 38ste psalm, en daarvan 17, 18, 19, 20, 21 en 22. Wij er zeiden, psalm 38, vers 17 en inmiddels krijgen niet de gelegenheid en de liefde gaven af te ronden. Want, o heren, ik ben aan het zinken en tot hinken, ieder ogenblik gericht. Ik heb mijn smarten, onvermogen steeds verogen bij het vooruitzicht van mijn licht. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u niet. Ik ben vanwege mijn zonden, die mij wonden, vol van kommer en verdriet. En dan 21. Zie mij, Heere, wie elk moet duchten tot uw vluchten. O mijn God, verlaat me niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken, totdat ge mijn rampen ziet. En aan het laatste 22, Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp, red. Red mijn schuts, Heere, God der goden, troost en noden, grote hoorder van het gebed. Dat de 38ste psalm en dan wel 17, 18, 21 en 22. En inmiddels krijgen die de gelegenheid en de liefde gaven af te doen. Romeinen. In dat derde vers van Psalm 25, wat wij hebben gezongen, daar heeft David zeer lage gedachten van zichzelf. Daar heeft David zielsvernederende gedachten. Zielsverootmoedigende gedachten. Daar denkt David hoog van God en laag van hemzelf. En dat zijn geen vruchten van het vlees. Ter begrijp. Vlees is niet ootmoedig, maar ootmoedig. Verwaand. Opgeblazen. Vijand van alles wat naar God smaakt. En van alles wat geestelijk is. Maar deze vruchten zijn uit het verbond. Niet er werken. Maar uit het verbond der genade. Dat is een beter verbond. Als verbond er werken. Dat stukken er komt nooit meer heen. Nooit meer. En al wat uit dat verbond vloeit. Dat haat God. En dat bemint het vlees. En dat haat de naasten ook. Maar David getuigt denk. Hij zei niet help mij. Of geef mij. Hij zei als je in mij maar denken wil. Ik mag denken dat er een God is. En dat hij voor mij is. En dat hij mij ziet. En dat hij mij hoort. En dat hij mij kleedt. En dat hij mij te eten en mij te drinken geeft. En dat hij een dak boven mijn hoofd had. En dat ik nog mag gaan en staan en ik mag eens indenken. De eeuwige, eenzijdige verbondslieden die net zo oud is als God. Gooi in zichzelf bewogen is geweest om zichzelf te geven tot een eeuwige getuigenis. Des eeuwige leven wil David zeggen, Heer, als u aan mij denkt, dan hoeft het niet meer. Hoef het niet meer. Dan heb ik genoeg. Want ik heb aan u genoeg. En waarin dan ook David in de 51ste psalm. Ik heb het genaamd een goddelijke psalm. Ik heb het genaamd een psalm van de eenzijdige verbondslied. De genade des Allerhoogsten. Waarin de Heere de waarheid bevestigt uit. Jeremia 21, meen ik. Daar staat, de Heere is mijn schip. Niet aan een heilige, maar aan een onheilige. Niet aan een rein, maar een onrein. Aan een overspeler. Aan een die er alles doorgebracht heeft en nog door. Want als David de profeet Nathan ontvangt, dan ontvangt hij met het eeuwig welbare God. God wil David niet missen. Dat is wel onbegrijpelijk, maar dat is beleefd aanbiddelijk. Wij hoeven God niet te begrijpen, als hij ons maar begrijpt. Wij hoeven het niet te weten. Maar het is genoeg als God het is voor je weet. En je het in hem eens over maar laat. Wat hij doet. En wat hij laat. Wat hij spreekt en wat hij zwijgt. En dan kunnen we indenken en ons afvragen. Waarom is Nathan toch zelf niet in de daad gegaan? Oh, dat helpt niet. Dat helpt niet. David had gezegd, hij die geroepen. Ben u koning of ben ik koning? Hij had Nathan zo naar huis gestuurd. Hij zei, je hebt hier niks te maken. Het is tijd genoeg als ik je roept. Hij had hem nooit geroepen hoor. Hij had hem nooit geroepen. En Nathan had zoveel godskennis en zoveel zelfkennis. Het Heer, ik hoef er niet naartoe te gaan. Want zijn natuur is van Agab, net als de mij. En we lezen van Agab. Wie zal Agab overeen? Daar kan ik u niet en u mij niet. En dat kon Nathan David ook niet. Hij zei, Heer, ik hoef niet te gaan. Ik maak het alleen maar erg. Ik maak me zo boos. Ik maak me zo neidig. En ik maak me zo toornig. Want als ik ga, dan vliegt hij er tegenin. Maar als van u en twee gegaan, dan zal dit moeten aanvaarden. Dan zal dit moeten aanvaarden. Ach, dat die eeuwige Nathan nog eens kwam. Door de bediening des Heiligen. En wanneer Nathan dan zijn vinger op zijn borst legt, wat een vrijmoedigheid heeft die man gehad, geliefden. Wat een zielsvrijmoedigheid als profeet. Nathan zag alleen God en zijn boodschap. En die gaat hij over, zo die van God ontvangen. Hij gaat heel niet praten met David, zus of zo. Hij zei het gij zijn. En David mocht. Zo, gij zijt die man die dat aangedurfd heeft en die dat gedaan heeft. Gij zijt die man wat voor je leven niet gebeurd is. En wat ook na je leven ligt niet gebeurde dan. Dat zegt gij. En dan brengt u David in de schuld. En als God je erin brengt, dan kan je die zelf niet uitbrengen. Als God je in de schuld brengt, dan legt hij de schuld op en dan moest ze op je blijven. Hoe lang totdat het God behaagt door rechtsverheerlijking je van dezelfde te verlossen en je zielen op te lossen in een drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan krijgt David niet als vrucht van zijn val, want alle vallen zijn verdoemelijk. Er is geen ene val goed te keuren. En geen ene val te prijzen en in zonden. De vallen ons verbond zult ademen met een diepte die in eeuwigheid niet uitgegraven kan worden. Dat zult een ontzaglijke diepte, dat het woord hel is eeuwig bodemloos. Daar is nooit geen bodem in, nog heb Kaïn de bodem niet gevonden, nog Ezel. Want de toren Gods is net zo oneindig als de liefde Gods. De gramschap Gods is net zo diep als de barmhartigheid Gods. Zijn immers oneindige deugden die beter bewonderd kunnen worden dan ooit begrepen. Maar David krijgt onderwijs. En God gebruikt die vuile val. Die gruwelijke val. Terwijl het naar het rechtvaardige oordeel God. Op de plaats van Korach, Dat en Abiram. Die wil God gebruiken. En waarom? Vraag dat aan God. Vraag dat maar aan God. Daar heb ik geen antwoord op. Als alleenlijk dit, daar is geen afval der heiligen. Ze mogen het verzondigen en diep verzondigen. Ze mogen geen adem meer waard en nog minder een hemel. Maar die ik lief gehad en heb ik lief ten einde toe. Hij heeft ze niet verkoren onder goed doen. En hij zal ze niet verwerpen. Onder kwaad doen. Ik deer worden niet veranderd, maar. Dit vloeit al uit het wonder van Gods eeuwig soeverein welwagen. Dat hij voor David een profeet heeft. Dat hij naar David een profeet stuurt. En dat hij David de waarheid laat zeggen. En dat David de waarheid hoort. En David hoort hem. Met een levend gehoor, zoals Lydia hoorde, en zoals die 3000 pinkstelingen gehoord hebben, die gij gekruist hebt, die gij vermoord hebt, die gij daar neerhangen tot een schouwspel voor het aangezicht der engelen en der mensen. De welke gij gedood hebt. Wie is dood? Vijanden zalig. Maar het onderwijs wat David daar ontvangt, hij blijft niet bij de zonde van Bathsheba hangen. Hij blijft ook niet bij de zonde van Uria hangen. Maar David kreeg onderwijzing en openbaring met een toepasselijk onderwijs naar de grond van de val, naar de oorsprong van de val, naar de fontein van de val. Daarom getuigt hij, zie zegt hij, ik ben een ongerechtigheid geboren, een geboren overtreder, een geboren vijand, een geboren hoereder, een geboren moordenaar, een geboren zondaar, een geboren vijand. Ik ben een ongerechtigheid geboren om God te haten en mijn naaste te haten. En te leven in de welste van mijn duivels vlees. Dit noemen we geen bedekking van de zonde, maar een ontdekking. Een ontdekking. Ja. En die vloeit door God en Heilige Geest. Kracht. Zulk is een ziel en uit, want ik vind het al zo eeuwig wonder dat zo'n zondaar God durft aanroepen. En dat zo'n zondaar die laatste kan te roepen. Delg uit mijn zonde, mag ik het iets kort zeggen. God hier, de derde persoon, die schreeuwt om de tweede persoon. Opdat de tweede het persoon hem terugbrengt naar de eerste persoon. Gewassen, geheiligd en gereinigd. God schreeuwt om God heen. Want u voelt toch wel mijn hoort. Toen die zonde in het licht der scheet is ontdekt, te was de duivel er ook bij. Man, je bent zonder genade. Al heb je duizendmaal gedacht bij genade. Je bent zonder wedergeboren, al heb je duizendmaal gedacht bij wedergeboren. Je bent een onbekeerde man. Al heb je duizendmaal gedacht, zij bekeerd gedachten dat een wedergeboren mens zulke wandaden kan doen. Dacht je dat een bekeerd mens zulke misdaden kan doen. Dacht je dat een mens met genade zulke verschrikkelijke zonde kan begaan. Nee man, nee, het is openbaar gekomen. Je bent een huichelaar, een huichelaar en God heeft nou eens openbaar gebeurd. Dat alles wij mee beleefd hebben. Nooit uit een derde hemel gekomen is, maar dat het enkel maar uit het vlees en uit de gedachten des vleeses zijn. Je moet niet vergeten, jongenhuis, dat de duivel een zonde zo klein maakt dat je de hartelijkheid best doet. Doet dat maar, jongen. Doet dat maar, jonge dochter. Dat is zo erg niet hoor. Nee, dat er zijn er duizend die veel erger gezondigd zijn. En zodra je er maar overheen stapt en de zonde begaat en God de duivel toelaat, dan zal je straf afsnijden, enkel om die ene zonde. Je moet niet denken dat Satan één grijze liefde voor één mens heeft. Zijn rijk is gebaseerd op nijd. Zijn rijk is gebaseerd op gramschap. Zijn rijk is gebaseerd op te tormenteren. En als het kan, die ganse kerk voor de eeuwige wanhoop te verteren. Daar is de duivel om te doen, maar het is er God om te doen. En de Heer Jezus Christus te vervullen. Simon, Simon. De Satan heeft u zeer begeerd te zichten, gelijk de tarwe. Maar ik heb er voor u gebeden. Daar laat David gebeten. Voor het aangezicht des vaders. Zie ze. Dat woord die ziel zegt. Ziet is wat uit voortgekomen is. Ziet eens waar het uitgevloeid. Het vloeide voor David uit zijn eerste zonde. Welke bondsbreuk zo wijd is dat de zee hem niet meekent. En zo diep dat een oceaan hem niet pijnlijk had. Zodat die mens enkel zonde is. En dat bij de inleggen gelijk als David hier. Dan ervaart. Een zonde en ongerechtigheid ben ik geboren. Ik had de hel al verdiend. Ik was de verdoemenis en zwaarding toen de eerste adem op de aarde deed. Ik was de hel al waardig dat een adem gehaald had op die wereld. Ik had de een van de toren God zelf verdiend. Eerdat mijn moeder me aan schelden uit de baan. Hier wordt zonde, zonde. Hier wordt schande, schande. En hier gaat mijn heel leven de schande. Uit deze boom geef vrucht, ber in de eeuwigheid. Of ik bid, of ik weet, of ik roep, of ik schreef. Ik ben in zonde en ongerechtigheid ontvangen en geboren. Een gezegende les geleerd. Een smartelijke les, maar een onmisbare les. Zie, dat woord die ziel zeggen merkt eens op. Sta eens even stil, loop eens niet zo hard door. Dat woord die ziel wel zeggen, zie dus in welke rampzalige staat die mens op de wereld. En hoe rampzalig dat die mens leeft en het einde van dit rampzalige leven. Gaat eindigen in eeuwige rampzaligheid zonder leven. De oude Jan Boon die kon nog alles zeggen. Terwijl wat zeggen om mens te zijn. Terwijl wat zeggen om een gevallen mens te zijn. Terwijl wat zeggen om straks. Jongen oud, jongens en meisjes. Te staan voor de rechterstoel van die goddelijke Christus. Dat David hier bidt en schreeuwt, dat is verworven op Golgotha en dat is verheerlijk uit de opstanding van de Heer Jezus Christus. Terwijl het de God opgewekt heeft, David stort dat zwarte hart uit, dat slechte hart, dat stort hij uit, dat gruwelijke moorden afzet. Daar stort u voor het aangezicht van God. Hoe durft u? Hoe durft u? Zijn gebed is een vrucht van God en Heilige Geest. De Geest der genade ontdekt. En de Geest der gebeden spreekt om genade. Gelukkig mensen, hoe ongelukkig of die ook is. Zie ze, gij hebt. Ik ben een ongerechtigheid. Geboren maar nog meer. Gelieve, er is van die mens niets meer te verwachten, ik hoop dat het leert. De beste werken dragen de naam van uiterlijk. En dat kan zelfs niet één ademtocht, wat nou een ademtocht, dat doet ook de hele dag ademen. Inhalen en uitblazen. Er is niet één adem die we inhalen en uitblazen. Waaraan de eeuwige toren Gods niet hangt. En waartoe is dat? Deze toren Gods, als ik het niet zeggen mag, is een verbondstoren. Is een verbondsgramschap. Want God toren niet op David om voor eeuwig te verdoemen. Maar hij torent op David om hem voor eeuwig door bloed. Door de gerechtigheid van zijn lieveling voor eeuwig te verzoenen. David wist wat verzoening was. David wist wat verzoenende liefde was. David wist wat verzoenende barmhartigheid was. David wist wat de verzoening. Met oneindige en eeuwige deugden God door het bloed des Nieuwe Testaments. Luister maar naar de 32e psalm. ik beken aan u oprecht mijn zonde der heidenmoordenaar. Ik beken op u oprecht mijn zonde der heiden overtreden, der heiden oereten. Dan heiden diep van het enige oorlam. En de heiden slachter van de eigenaar van het oorlam. Waarlijk geliefden, als niet waar was wat een apostel zei. Waar de zonde nedergeworden is, is de genade veel meer overvloedig geweest. Dan had David weggezonken voor eeuwig in de ongenade God. Gelijk elk kind van God die zijn breuk inleggen moet en zijn kloven. Zijn zonde vanuit adem en hij zelf adem wordt. Hij kan niet door de zonde zien naar genade. Hij kan niet door de schuld zien naar een borg. Hij kan niet naar de verwijten tussen God en zijn harten zien. Dat dat de weg is naar de vereniging en onderwerping. Kon die dat nou maar zien? Kon die nou achter zijn schuld maar een borst zien? Maar die moeten we niet zien. Die moeten we niet meer zien voordat we rijk zijn, dat is openbaar. Totdat we rijk zijn, dat die geschonken wordt. Want een van de grootste wonderen in het rijk der genade is. Dat een bebloede Christus in een moordenaar overtreden, goereden, geschonken. Als er een vergif van den verzien. Ik ben een ongerechtigheid geboren, maar. Pleeg nog wel een stap terug. Pleeg nog wel een stukje terug. Ik ben in zonden ontvangen. Mijn beginsel was zonde, mijn generering was zonde, mijn formering was zonde. Waarlijk ieder, als een mens onder deze getuigenis des geestes, met voorlichten des geestes, voor je zonde, achter je zonde, rechts zonde, links zonde, alles zonde. En straks zal alles wonden, straks zal alles bloed, straks zal alles vergeven. Maar eerst alles stond. Maar nu vraag ik me toch af. Hoe kan die ontvangenis een zonde zijn? Want de mens is wel vlees van vlees, maar geen ziel van ziel. Ouders baren en gewinnen vlees van hun vlees, maar geen ziel van hun ziel. De schepping der zielen is een aparte duif. Die op Gods tijd en wijze naar de formering in het moederlijke lichaam. Van God geschonken, gegeven wordt. Want de ziel is niet uit het vuur gehaald. En de ziel is niet uit het water gehaald. En de ziel is niet uit de wind geschept. Maar de ziel is in formering. Een dadelijke, goddelijke daad, maar hoe kan u een rein God, een heilig God, een rechtvaardig God, hoe kan die een reine ziel scheppen in een lichaam dat gegenereerd en geformeerd wordt in zonde en in ongerechtigheid? En ook dat is heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Wanneer zullen kan zien, als uit de hand Gods in de formering van dat kind ingeschapen wordt, zodra het met het lichaam in aanraking komt, is de ziel besmet, is de ziel zonde, is de ziel goddeloos. En daarom zegt David, ik ben in zonde. En ongerechtigheid ontvangen. Maar ook geboren, want ik heb meegebracht wat ik ontvangen heb in de generatie en in de formeer. Zodat elke ouder brengt een verloren kind ter wereld. Elke ouder brengt een zondaar ter wereld. Elke ouder, als ik het eens zeggen mag, je vindt het misschien hard, maar het is niet dat. Als je mij vraagt wat zo pet is, dan is het alleen zonde tegen God. Zondigen tegen bloed, zondigen tegen het evangelie. Zondigen tegen de bestraffingen, God, dat zegt. Maar God is niet hard. En hij heeft ook nog nooit geen harde dingen gedaan. Want er is geen onrecht in God. Het is recht en dunk. Maar welk onderwijs ontvangt David, zie ze. Ga je lust tot de waarheid in het binnenste. Het is ook David zeggen, Heere, beleiden zonder beleving. Beleiden zonder smarten. Beleidenis van zonde, zonde innerlijk berouw. Beleidenissen van onze gruwelen zonder het in te leven aan gruwelen zijn. Beleidenissen van onze misdaden zonder dat we de misdadiger zijn. Beleidenissen van zonde zonder dat we de zondaar zijn. Beleidenissen in onze mond. Och, ik moet meerdere van mijn eigen zeggen, oh God, wat is mijn belijdenis toch een zonde, maar waar is de belijdenis? En dat bedoelt dan, als je zegt, zie Heer, ga je lust tot de waarheid hier. Een zucht hier is meer dan 10.000 woorden van hier. Een ware zucht uit het hart. Van die tollenaar en van die moordenaar, ze boren door alle hemelen. En ze eindigen in het ene God. Waarvan de waarheid in me zegt op uw nood geschreven. Het gaat niet om het vele. Het gaat niet om de veelheid der woorden. Maar het gaat zien. Ga je lust tot de waarheid hier. En dat is een stuk in het leven van ontdekt volk. Zet de Heer, hier rijdt een huichelaar weer, hier rijdt een leugenaar weer, hier rijdt een man van de woorden weer, hier rijdt een man van de beleider weer. O God, hoe lang zal het nog beleiden, lieveling? Hoe lang zal ik nog zeggen dat ik een zondaar ben en niet ben? Hoe lang zal ik nog zeggen dat ik een goddeloze ben en het niet de waarheid ben? Hoe lang, o God, hoe lang zie gij het lust vermakingen? Lust wil zeggen. Een welbehagen Gods geliefden, ik wens dat ik woorden heb, om dit in een enkel woord te mogen zeggen, zie gij het lust, Heer, tot de waarheid in mijn binnenste, dat ik niets meer ben als zonde, en niets meer ken als zonde, en dat al zonde was toen ik op de wereld kwam. Gij het lust tot de waarheid in het binnenste, o God, die rijden diep, die rijden slachter van een Uria. Hier rijdt een dode van uw volk. Hier rijdt een hater van uw kerk. Hier rijdt een achterklapper. Hier rijdt een lasteraar. Hier rijdt een afschuwelijk een zondaar. Hier legt u voor uw aangezichten. Hoe meermaal zeggen moeder niet tegen haar kind. Wanneer ze het gebruikte. Dan zei die moeder zo'n Valtina. Zeg nou maar dat gedaan. Zeg nou maar eerlijk vader ik heb het gedaan. Zeg nou maar eerlijk, moeder, ik heb het verzocht. Ik weet wat een arbeid aan mijn moeder en mijne. Om er eens tot een schuldbekentenis te brengen. Om er eens tot een schulderkentenis te brengen. Dan zei ze, kind, lief nou toch niet zo, lief nou toch niet zo. Maar eer het er eens uit van, moeder, ik heb het gedaan. En dan zei dat mensje wel eens. Je leugens dienen meer gestraft te worden als de zonde die je begaan hebt. Stukje. O ja. Het was immers van onze eerste vader Adam. Zodra hij aan de zonde ontdekte, zegt die vrouw. Die had me nooit moeten geven. Die vrouw die had me nooit moeten geven. Maar dat heeft David niet gezegd. David heeft nooit gezegd, had ik het maar niet gedaan. David had nooit gezegd, had ik het geweten, zou ik het niet gedaan hebben. David heeft nooit gezegd, had ik het er zo over kon doen, zou ik het over doen. Nee, hij heeft nooit gezegd. En waarom niet? En waarom? Want het is het eerste waar wij mensen zeggen, als we aandacht krijgen over een zonde van je jong krijgen. Eerst zei ik, had ik het nooit gedaan. zodat het over kon doen. Maar dat is een bewijs, geliefde, dat we nog iets van onszelf verwachten. Dat we nog iets van onszelf verwachten. Het wordt alleen maar slechter en nooit meer beter. Het wordt alleen maar erger, erger, erger. Al maar erger. Maar weet je wat David gedaan heeft? Die hebben het aanvaard geworden. Dat hij de zonder en verenigd geworden. Dat hij een zonder was. En het nooit eens met de zonde geworden. Zie daar een grote genade. Een grote genade voor. Het er mee eens te worden dat een zonder bent. En te mee eens te blijven dat een zonder bent. En nooit verenigd met de zonde. Maar altijd vijand van de zonde. Daar heb je vlees en geest. Daar heb je de nieuwe mens. En daar heb je een oude mens. En wat een oude mens. Zijn zoetigheid invindt. Dat is de nieuwe topsmet. En dan licht ik nog iets op en dan gaan we maar door. Dat de nieuwe mens. Die beweegt de zonde die hij nooit gedaan heeft. Even luisteren. De nieuwe mens heeft de smaak van de zonde die hij nooit begaan. De nieuwe mens krijgt vergeving der zonde die hij nooit gemaakt. De nieuwe mens krijgt een borg voor een schuld die de nieuwe mens nooit gemaakt. De nieuwe mens, geliefden. Die kan je hier vinden in David. Hoe spatselt je en je worstelt je om aan de zijde Gods te komen. En God te verheerlijk en hem eeuwig te rechtvaardigen. Zie ze, gij hebt lust. Tot waren in het finster en in het verborgenen. Dat is ook hierin. Je hebt mensen die kunnen een avond over de zonde praten. Moet niet doen. Maar je kan de zonde dienen met over de zonde te praten. Zo zo. Je kan de duivel dienen om de hele avond over je zonde te praten. Van broer en van zus. Maar wat voor smaak kan daarin liggen. Terwijl ze bedreven is. Wat voor vermaak kan daarin liggen om je zonde uit te meten. Om de hele avond over je zonde te praten. Daar zit de minste nuttigheid niet in. Ik kan er niet praten. Maar je kan de zonde dienen om er veel over de zonde te praten. En de zonde zou niet waar dat daar een avond over gepraat wordt. Maar dat wil er wat aan hangen. Hier in Davids leven vindt u zonde in bitterheid en in smarten, zegt in het verborgene. Dat is in mijn ziel, maar geen mijn wijsheid. Ik heb welke wijsheid, David. Dat ik alleen maar zonde kan. En dat ik nooit op zou houden, zonde. Dat ik alleen alles maar breken en alles verbreken kan. Dat ik alleen alles maar verwilderd en alles maar verwoest. En alles maar vernielen kan. In het verborgene maak zij me wijs, heb ik, en dat mijn zonde met niets weggenomen wordt, en door niemand weggenomen kan worden. Dan door de eeuwige middelaar, de welke mens geworden is, en ziet Jesaja 54, 55, 64 en meer. Maar laat ik u in de dadelijkheid brengen bij de fontein die de hoofdpunt is tegen de huis is daar. O reinheid van de inwoners van Jezus. Eén fontein des bloed. En daar wijst de Heilige Geest hem naartoe. Die wijst hem alleen maar naar een borg. Die wijst hem alleen maar naar een middelaar. Die wijst hem alleen maar naar een ovenpriester. Ach, geliefde, dat ik het zo zeggen wil. Deze gevallen man het werk voor Christus. Deze gevallen man het werk voor het evangelie. Deze gevallen man het werk voor vrije genade. Deze gevallen man kan bekleed worden, want hij is naakt. En deze man tot op de vader gebracht worden. Als zijn erfgenaam gereinigd. En. Het goddelijke wonder wat daarin verklaart. Leg als een mens een zodanig zoon dat je ziet vanuit de eeuwigheid. Dat de vader liever zijn zoon dood als ons dood. Liever zijn zoon naar de hel stuurde zoon. Liever zijn toren op zijn lieveling ontvlochten op ons. Liever lief zijn zoon met een eeuwige verlating verlaat om ons te kunnen omhelzen. Ach, geliefden, dit is een liefde zonder weerga. Die zult ge nooit elders terugvinden. Hier dood de vader en zoon. Om vrienden tot zonen te maken. Hier is de liefde. Waarvan de bruid ze. Ze is sterker dan de dood. Ze is sterker dan het graf. Het zijn de verbondslammen uit het eeuwige zoenen zelf verbond. De welke lopen buiten. En daarin ervaart die kerk. Hij doet alle dingen alleen om zijn naam zwicht. Welke wijsheid mocht David nog meer ontvangen? Ach, niet te veel met je buren praten over je zoon. Moet niet doen. Trouwens, ik dacht vanmorgen. Als een mens in beproevingen leeft, smartelijk zijn, dan heb je weinig te praten. Dan heb je weinig te praten. Dan heb je zoveel aan je eigen. En zo met je eigen stelt hij geen lust meer hebt om te praten. Ik zeg in mijn eigen heren, wat is dat een best middel om praten af te leren. En om gebreken van onze buurman uit te nemen. Wat is de proeving een best middel om de hand op de mond te leggen. En oh God, wie ben ik. O God, dat ben ik. Dan zegt David in Psalm 39. Ik sta mijn mond in open. Want gij. Nog eenmaal geliefde nood. Nood door de Heilige Geest. Is een best middel. Om je te drijven. Naar een troon waar alles genade is. Naar een rechte stoel luister is. Want de kerk wordt niet zonder recht staan. Nee. Die worden doorrecht gezet. En straks zal die een door de zoete Emmanuel zijn. Is een kerk aan de rechterhand zal staan. Kom binnen. Kom. En dan trek je gelijk binnen, boek. Dan trek je gelijk binnen. En dan word je een erfgenaam. Wat is een erfgenaam dan? En wat zijn de erfgenamen in de hemel? Door u alleen, om het eeuwig. De hemel is vol met bewonderaars. Vol met bewonderaars. En ze hebben er allemaal aan God genoemd. En zal er even gaan schouwen, volgen, geslachtland. Ik ga hier nog wat aan. Als de liefde je niet geheel overwonnen in de hemel. Als de liefde je niet geheel inwoont, dan zou u zeggen, liever, koning, je hebt voor mij niet naar de hel te gaan. Je hoeft voor mij niet naar de hoofdlood te gaan. Ik zal wel gaan, want ik hoor dat. Ik hoor dat. Maar dan zal hij tot u zeggen, laat dat. Dan al zo betuigt ons alle gerechtigheid. En opdat gij rechtvaardig zij die nu spreken, wat gaat dan de vader door de zoon en de zoon vanuit de vader tot die kerk zijn? Geheel zijn verschoven, mijn vrienden. En er is geen gebrek aan. En dan moet je alleen maar zwak zijn. Dan moet je alleen maar een zoon hebben. En dan te ver, gij zijt volmaakt. Volk, je zei jezelf hier nooit zonder zoon brengen. Wanneer het licht der steentjes maar blijven liggen. Maar daar zult geen eeuwigheid niet eens op. Niet eens meer. Ze zeiden er net in de consistorie. En nog een beetje gerust van de week zei nee. Onrust kan niet rusten. Onrust kan niet rusten. De rust blijven waar. En hoe vermoeider dan we zullen sterven, hoe zoeter dan we zullen rusten. Aan den boezem des vaders, des zoons en des heilige geest. Ik dacht vanmorgen aan twee mensen, die werden me geregeld voor een geest gebracht. En dat was aan dominee Arenbrug, waar hij op 87 is, en een Jantje van Eet. En ze hebben allebei meer zin om te gaan dan om te blijven. Ze zijn oud en de dagen zat. En verlangen naar die stad. Die fundamenten heeft. Welke bouwmeester en kunstenaar God zelf is. als er een beetje jaloers is. Als er een beetje jaloers is. En in het verborgene maak gij me wijs, zegt het. Welke wijs het volk? Maar ik heb het plat, zeg. Om niets meer te doen, maar te laten. Niets meer te zeggen, maar het koning van de kerk te laten zeggen. Niets meer aanbrengen, maar alleen maar ontvangen. Als je Leviticus 14 leest, bij de wassen van die melaatse deed helemaal niets. Die deed helemaal niets. Ze werd allemaal aangedaan. Ze werd allemaal aangedaan. En ik hoor het geruis aan de woorden God door middel van de apostel Paulus. Laat u met God verzoenen. Ach jongens, ach meisjes, als u vandaag één indruk kreeg van Gods goedheid, dan was u voor je leven lang bedorven. Voor je leven lang. Die smaakt altijd naar meer. Die smaakt altijd naar meer. En als je vandaag voelt in je bekommeringen en meest in je omkomt, die gewas wat Christus nog ziet, gezelt u bij de hand een uitstek. Je komt, Heer Jezus, was mij me daar, was mij. En wat zie je dan voor? Daarvoor dat bloed niet te vuil is. En daarvoor die borg tot je schuld niet te vuil is. En daarvoor die genade je zonde niet te vergeten. Dan zie je niets in hem. Als al wat adem. En je mag hem dan zo op Golgotha zien. Dan zeg maar weer. Dan zink je wel. Wanneer hij het in u zal doen horen. Ik heb de pers getreden. Er was niemand van de volk met me. En hij heeft die bezoedelde kleederen voor zijn kerk aangedaan. Zijn vijanden ten onder gebracht. En de vrije gunst voor eeuwig aangebracht. Ik dacht vanmorgen nog aan daar, zei acht dagen. Je bent nu reiner als je ooit fout geweest bent. Je bent nu heiliger als je ooit onheilig geweest bent. Je bent al dichter bij de troon als je ooit veraf geweest bent. Je bent voor eeuwig. Voor eeuwig. En zal ik dat opgaan. En God zelf ze beademen uit zijn naam. Ik zei gisteren tegen iemand. Als ik er zou mag komen. En ik zou eventjes terug mag komen. Het is dwaas gezegd, maar ik ben een dwaas. Verdraag me dan maar. Had ik dan eventjes terug gemaakt. En dan zou ik zeggen, nou ben ik er toch gekomen hoor. Het kon niet, het kon niet, het kon niet. Het is toch leuk. Het is toch leuk. Het is toch leuk. En dan thuis in God. Zou ik er nog iets anders hebben dan een broeder van God. En een zuster van God. En een vriendin van God. Zie daar de bewondering des vaders, des zoons, in de heilige geest. Jongens en meisjes, de zonden zijn zoet in de bedrijf, maar bitter in zijn gevolg. Ach, de Heere, mocht u bewaren, jongens en meisjes, in de dagen van je jeugd, voor de uitbrekende daad der zonde, menig hemel in zijn ouderdom, de zonde herkouwen van zijn jeugd. Dat moest David ook nog als hij zegt. Gij doet mij erven de zonde, mijn jongen. Ach, jongen, de Heere, mocht het. De banden waar ik nog om je zielen liggen. En dan mocht je nog eens ontdekken aan je zon. Dan hoef je er geen meer te doen. Maar dan moet je ze doen. Dan moet je ze doen. Dan moet je ze doen. Dan heb je er geen zin meer in om ze te doen. Maar dan ga je leren. In verborgen maken en wijsheid bekend. Met alle genade. Met rechtvaardig maken. Met heilig maken. Met een uitzien naar de heerlijk maken. Moest toch de apostel nog het zuiveren. Ik ellendig me. Wie zijn mij gelost? En ik geloof dat van vermoeidheid sterven en aan het zonderen een gezond sterven is. Vergeven hij weer naar een land waar alles genade is, maar eeuwig zonder zonde is. Amen. Och, gij hebt het gedaan. Gij hebt nog een enkel woord gegeven. Ach, laat het toch eens vallen. alsjeblieft. Gij hebt het eenmaal een onze doen vallen, al de minste, als een schuim, als kaf, als een doorn en als een dis. Gij hebt het ook eenmaal om uzelf wel gedaan. Ach, er zitten zoveel zielen onder ons. Die geen onderscheid kennen tussen weten en niet weten. Die geen onderscheid kennen tussen storm en stilte. Geen onderscheid kennen tussen toren en liefde. Geen onderscheid kennen tussen ondergaan en opstaan. Geen onderscheid kennen door verdoemenis tot behoudenis. Geen onderscheid kennen tussen onverzoend en toch verzoend en toch verzoend. Waarom schermt u over onze kindertjes? Over onze kindertjes. Heer, mogen we in uw hart steken. Ontfermt u over onze moeders en vaders. En oude vandaag. Waar onze reis gaat inkorten. En we reizen allen naar een land waar niets meer kort is. Waar niets meer kort is. Maar één lengte is. En dat is een eeuwigheidslengte. Doe dat alsjeblieft. Verzoening. Door dat zoete bloed van spreken en luisteren. Naar het welbehagen des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 36, derde of laatste zangvers. Bij u, Heeren, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon ons heugelijk licht aanschouwt. Wees die u kennen, mild en goed, en toont oprechte van gemoed u recht als op de straat. En wat er verder volgt in dat laatste. De genade. Van onze Heer Jezus Christus en de liefde, de God en de troostvolle gemeenschap van God en Heilige Geest zijn met u allen. Amen.